Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. Er det også din heldige dag? Så er der godt nyt til alle Unibet'er. Aldrig før har du fået odds, der er så høje som nu. Fordi vi har 3-1 til odds 28. Fordi der er 6 minutter igen. Og fordi vi oddser. Hold nu kæft. Får du det også sådan, når du ser sport derhjemme i fjernsynet? Bettingfirma. Vi er en del af Bet365. Man kan jo simpelthen ikke slippe for det her. Tårnhøje odds. Premiere den første i første. Tårnhøje odds. På oddset. Det kan alle forstå. De her reklamer, de bør forbydes. Altså når der for eksempel vises håndbold eller fodbold i fjernsynet, så mens kampen er i gang. Bare som minimum der, så skal vi altså ikke sidde og glo på de her reklamer, for eksempel i halvlejen. Det er ikke mig, der foreslår det. Det er faktisk dem, der lever af det selv, nemlig Danske Spil. De vil altså lægge en blokering på deres egen reklamer, og det bliver vel modtaget på Christiansborg. Jeg synes, det er rigtig positivt, hvis branchen kan gå sammen om at aftale, at man ikke skal lave reklamer under kampene. Sådan siger Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm, og hendes politikerkolleger er enige. Spørgsmålet er, om branchen kan blive enige. Jeg tror ikke, vi kan blive enige, det siger Unibets pressechef Per Maxen til Jyllandsposten. Og hvis branchen ikke kan blive enige, ja, så vil flere partier altså gøre Danske Spils forslag til lov. Prøv at høre Dennis Flydtkjær her, han er fra Dansk Folkeparti. Jeg synes i hvert fald, det er fint, at I først og fremmest gør forsøget, men vi er også enige om i den her kreds af partier, der lavede den her spilaftale, at hvis man ikke finder frem til at lave en ordentlig etisk kodex, så må vi jo så tage fat lovgivningsmæssigt. Men vi håber jo først og fremmest, at de selv kan finde nogle gode løsninger. Hvis de ikke selv kan finde ud af at finde en god løsning, så er vi også klar til lovgivningsmæssigt at gå videre med det af lovgivningsvej. Men vi synes, det kunne være udmærket, hvis branchen selv kunne finde ud af, hvordan de for eksempel håndterer reklamer. Danske Spils forslag går altså ud på at forbyde bettingreklamer under selve sportsbegivenhederne, altså bettingreklamer på tv. Men er det nok, eller burde vi bare forbyde de spillereklamer i det hele taget? I Italien der trådte et meget vidtgående forbud i kraft 1. januar i år, og det burde Danmark tage ved lære af, det mener Henrik Andersen, der selv er tidligere ludoman. Han blev drevet så dybt ud i bundløs gæld af sin spilafhængighed, at han var på nippet til at tage sit eget liv, og han bryder sig den dag i dag bestemt ikke om at se på de her bettingreklamer. Jeg bliver irriteret, og jeg vælger at flytte mig for rummet simpelthen. Det er ikke fordi, at de virker lokkende på mig mere. Men det her med det irritationsmoment, fordi jeg ved, der er nogle sårbare sjæle ude i det danske land, eller unge mennesker for den sags skyld, som godt kan blive lokket af de her spillereklamer og bonusser og så videre. Det er det, jeg bliver vred over, og jeg synes, det er så uværdigt, fordi jeg håber, de bliver fuldstændig forbudt herhjemme. Det kan man gøre i andre lande, så kan man vel også i Danmark. Og vi taler om at forbyde spillereklamer i dag, fordi spillebranchen altså netop nu er i gang med at udarbejde et etisk kodeks. Det er noget, de er blevet pålagt af et politisk flertal på Christiansborg i sommer. Der fik de at vide, nu må I altså lige op jer. Prøv lige selv at finde ud af, om I ikke kan finde ud af at regulere jeres egen branche, sådan så vi undgår at forebygge, så vi undgår ludomane og spilafhængighed og den slags. Spørgsmålet er så, om branchen kan finde ud af det selv, eller om vi bare skal gå ind med lovgivning og forbyde det her skidt. Hvad tænker du? Skal vi forbyde spillereklamer? Send en sms ind på 42 600 247. Nogen er mere heldige end andre. Uanset om du spiller med for en krone, eller går efter de helt store gevinster, er du altid i hyggeligt selskab med mange andre bingospillere. Niels Foldmann, direktør i Danske Spil, velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, jeres forslag går ud på? Ja, vores forslag går ud på, at man freder live-transmissioner af sportsbegivenheder, således at man fra startfløjt til slutfløjt freder seerne fra de her reklamer, som bliver længere mere påtrængende. Og hvorfor vil I frede seerne? Der er to årsager til det. Vi frygter, at den massive påvirkning, der ligger, kan skubbe nogle spillere, der måske er i risiko for at blive problemspillere eller få ludomani, altså at blive ludomaner, at de bliver påvirket for stærkt til det. Det er den ene grund. Og den anden grund er selve kundeoplevelsen. Vi lever af sammen med tv-stationerne og idrætsklubberne og leverer et godt produkt. Og hvis vi synes, at det er ude af balance, så oplevelsen bliver dårlig, så har vi ikke nogen forretning om 10 år. Så dels er der hensynet til de svage spillere, og dels er der hensynet til selve seeroplevelsen ved sportsbegivenheden, som vi synes er kommet ud af trit. Så I vil altså med andre ord frede seerne fra jer selv? Ja, det kan du sige. Vi mener, der er mange andre platforme, hvor vi kan komme af med vores kommercielle budskaber. Det kan vi inden kampene, det kan vi efter kampene. Det kan vi som en del af vores almindelige loyalitetsprogrammer. Så vi vil gerne ind og frede sportsoplevelsen, fordi det synes vi skylder både sporten, men også os selv. Men I kunne vel bare holde op? Jamen, vi kan ikke holde op alene. Hvorfor ikke? Vi er jo ikke, vi er jo ikke monopol, vi har jo ikke 100% markedsandel. Så hvis vi stoppede med at trække os ud af alle reklameblokke, så var der jo nogle af mine konkurrenter, der ville skynde sig ind og tage min plads i stedet for. Så vi er nødt til i branchen som helhed at have fælles fodslag bag det her, og komme frem til en eller anden form for regulering. Og det er derfor, vi strækker hånden frem og siger, skulle vi ikke tage det. Så det vil være for dyrt for Danske Spil at gå foran med et godt eksempel og bare selv lade være med at bringe reklamer under tv-transmissionerne? Ja, jeg vil ikke sige det, fordi det vil sige, at det kommer ikke til at redde nogen, fordi at de andre så bare fylder på. Og så har vi jo pt. En diskussion af det her etiske kodeks, som vi skal have afleveret inden udgangen af første kvartal. Så du kan jo sige, at der er jo et vindue for at diskutere det her, hvor stramt vi skal pålægge os selv nogle regler, som giver det her et godt og balanceret marked. Så timing er perfekt lige nu. Og det her adfærdskodeks, et etisk adfærdskodeks, som politikerne på Christiansborg har sat jer til at blive enige om, det forslag, du kommer med nu om at forbyde reklamer under tv-transmissionerne, kommer det til at blive en del af det kodeks? Det er da min ambition og mit store håb, at de andre vil tage imod det. Jeg tror på, at jeg kan komme igennem argumentet om, at hvis vi skal have et bæredygtigt spillemarked, der også fungerer om 10 år, så er vi nødt til at se på, hvordan vi skal regulere det nu. Vi har ikke selv kunnet få en kommentar fra nogle af de andre bettingfirmaer, selvom vi ihærdigt har forsøgt. Men Unibet har udtalt sig til Jyllandsposten, og deres pressechef, Per Marksen, han siger om jeres forslag, og nu citerer jeg, jeg tror ikke, at vi kan blive enige om noget så radikalt i Danmark. Hvad siger du til ham? Nej, men der er jeg uenig med Per Marksen, for jeg synes ikke, det er så specielt radikalt. Altså i England har vi jo kunnet se, at de store udbydere, inklusive Unibet og Bet365 og hvad de måtte hedde derovre, at de godt kan blive enige om at stramme det her kodeks. Så jeg har da et håb om, at vi kan gøre det i Danmark også. Jeg tror ikke, de skal være så bange for at gå det her skridt. Jeg synes, vi skal prøve at gøre det. Jeg synes, vi skal høste nogle erfaringer. Fordi det værste scenarie for os alle vil jo være italienske tilstanden, hvor om man så må sige, de sorte gardiner går ned, og man slet ikke må reklamere. Det er da ikke et endgame, som nogen af os er interesseret i. Så jeg håber, at de vil tage imod den fremstrakte hånd her. I forbindelse med vores research til det her program, der har vi talt med en hel del mennesker, som har haft ludomani tæt ind på livet og mærket konsekvenserne. Og de siger samstemmende, at dit forslag, det er altså ikke vidtrækkende nok. Nogen siger, at det kan være et godt første skridt på vejen, men det er grundlæggende ikke nok. For ludomaner, de kan altså blive fristet af reklamer på nettet, i bybilledet, i offentlig transport og på alle andre tidspunkter, end lige akkurat, når kampen er i gang i fjernsynet. Hvad får dig til at tro, at det her kommer til at gøre en forskel? Jeg tror på, at det her gør en forskel, og jeg tror på, at det her det er et første skridt. Og det må vi så evaluere og se, om vi skal gå længere. Jeg er enig med dig i, at der er mange andre reklameplatforme, som potentielle ludomaner måtte møde i bybilledet eller på nettet eller andre steder. Men vi er nødt til at prøve at se, om vi ikke kan starte her, og så se, om det ikke får nogen effekt. Og Danske Spil er til enhver tid åben for at diskutere, om et etisk kodeks skal gå endnu længere, hvis det viser sig ikke at have nok effekt. Men Niels Foldmann, direktør i Danske Spil, helt ærligt, er det ikke et meget, meget lille hjørne af den her samlede mængde af lokkerier, som du vil gå ind og regulere på? Altså, nu jeg kom bare til at tænke på en almindelig fodboldkamp, så kan I jo bare lægge jeres reklameblok i optakten, ikke? Hvis det er en Champions League-kamp, så er der jo nærmest optakt et halvt døgn i forvejen. Der kan være reklamer lige efter kampen også. Altså det her med, at det bare lige er selve sportstransmissionen, I holder fri, er det ikke peanuts? Jo, det kan godt være, det er peanuts, men jeg synes til gengæld, det er meget, meget synlige peanuts. Altså det her, det er et skridt i den rigtige retning for os, og vi er nødt til at starte et sted. Så lad os nu prøve at se, om det her ikke kunne få nogen effekt, og så lad os drøfte bagefter, om vi skal gøre yderligere. Nu sagde du, at det du frygtede, det var, jeg tror du kaldte det italienske tilstande, altså det gik helt sort, og man slet ikke måtte reklamere for spil. Hvorfor er det egentlig så forfærdeligt en verden at forestille sig? Fordi jeg mener, at hvert produkt, som er tilladt at sælge og markedsføre, også skal have muligheden for at gøre det. Der er både nogle kommercielle interesser, og der er også nogle forbrugermæssige interesser, hvor vi jo blandt andet også gennem vores markedsføring dels advarer mod ludomani, men jo også fortæller om de gode oplevelser, der ligger i at blive underholdt gennem vores spil. Så jeg mener ikke, at det er et sort scenarie, at en umiddelbar lette løsning på det her. Du siger, at hvert lovligt produkt, det skal man kunne reklamere for, men altså, ja. Vi har da for længst sagt farvel til cigaretreklamer og til alkoholreklamer. Det er jo stadig lovlige produkter, vi må bare ikke reklamere for dem. Nej, det er også blevet sværere og sværere for dem at komme til at markedsføre sig. Jeg håber ikke, vi ender der. Jeg håber som sagt blandt andet via de her selvregulerende etiske kodekser og andet, at vi kan bremse den udvikling, som på ingen måde er hensigtsmæssig, blandt andet med flere ludomaner. Så jeg håber da, at vi er i stand til at finde den her balance, inden vi skal have lovgivning i form af et sort scenarie. Min kollega Tine Jersen Knudsen, hun talte sidste år med 40-årige Henrik Andersen, der er tidligere ludoman. Jeg nåede så langt ud i mit spil og i min hin efter at skaffe økonomi til at få finansieret min spil, at det gik blandt andet ud over min datters sparegris. Hun havde en iPad-opsparing på lige godt og vel 3.000, som jeg løbende tog fra, og i sidste ende desværre havde plyndret helt. Så var der et arbejde, hvor jeg lavede lidt fuskerier. Der blev jeg bortvist fra og fyret selvfølgelig. Så var der mine egne forældre, som også blev snydt med diverse løgne i forhold til rejser og så videre. Jeg skulle have lavet med min familie og så videre, men tog pengene til at spille for i stedet. Mm. Og så sidst og ikke mindst, så var der jo selvfølgelig vores egen økonomi, der var en bombet ruin i afslutningen af mit spilleliv. Henrik, den der sparegris, som din datter havde, var det sådan en, der stod fysisk inde på hendes værelse, som du så var inde og tage penge fra? Ja, det var det. Jeg vidste lige nøjagtigt, hvor den stod, og jeg vidste lige nøjagtigt, hvordan og hvorledes den skulle lægges op i forhold til, hvordan det ikke kunne opdages. Så jeg var i den mange gange. Jeg kan huske den første gang, jeg skulle i den, det var midt på dagen, da hun var i børnehave. Der gik jeg meget rundt i stuen, for jeg vidste, det var det værste, jeg overhovedet kunne gøre. Det var så umoralsk, og jeg kunne næsten ikke være det i mig selv, men et par omgange i stuen, så havde jeg mod til at gøre det. Og når man først har gjort det en gang, så er det ikke noget problem anden gang. Du rammer bunden en dag, simpelthen da det bliver opdaget, at du har stjålet penge fra det sted, hvor at du arbejdede. Jamen, jeg var faktisk forberedt på, at jeg skulle hjem og tage mit eget liv. Jeg havde inden fundet ud af, hvor i garagen jeg kunne hænge, og jeg havde også snoren klar. Så jeg var i bund og grund forberedt på, at tingene var ved at eskalere til, at det skulle være slut. Men heldigvis så bliver jeg kørt i møde af min kæreste, som har fået et opkald fra min daværende arbejdsplads, at de er bekymret for mig. Hvad sagde hun til dig? Sagde, nu kører vi hjem, og så finder vi ud af det. Det gjorde vi. Vi er stadig sammen i dag. Ja, det fortalte Henrik Andersen, en tidligere ludoman, en af de mange mennesker, som altså oplever det her på den rigtig forfærdelige måde, Niels Foldmann. Jeg tænker også, at det er vel sådan en historie her, du gerne vil undgå. Ja, det er bestemt en historie. Som jeg siger, hver eneste ludoman, vi har i Danmark, er en ludoman for mange. Ja. Vi har drevet ludomanilinjen i mange år herude i Danske Spil, og her for årsskiftet overgik det til Spilmyndigheden. Og der har vi faktisk været med til at henvise en række mennesker, der har problemer med deres spil, eller deres pårørende. Og det er uanset, hvor de ellers havde spillet. Så vi har også erfaringer med de her ting, og sørger for at få dem i den rigtige retning. Men selvfølgelig, du har fuldstændig ret, hver eneste af de her tilfælde er et tilfælde. Og du startede interviewet egentlig med at anerkende, at de reklamer, som du og andre spiludbydere laver, de er altså med til at skubbe mennesker som Henrik ud i ludomani. Nej, jeg synes ikke, vores reklamer er med til at skubbe folk ud i ludomani. Jeg synes, vores reklamer er med til at gøre opmærksom på, at spil er underholdning, og det er det ganske mere. Du siger, når I ønsker at frede seerne for reklamerne, så er det for at undgå at skubbe folk ud i ludomani. Det er fordi, der kan være en særlig udsat gruppe, for hvem reklamer for live betting simpelthen bliver for meget, så de ikke kan holde sig fra det. Og det er det hjørne, vi gerne vil tage hul på og se, om vi ikke kan, om jeg så må sige, sørge for, at de bliver på den rigtige side af støjen. Men Henrik Andersen og en række andre ludomaner, tidligere ludomaner, vi har talt med, de siger, at de vil ønske, at alle reklamer for spil og betting og den slags bliver forbudt. Så vil det måske være nemmere at holde sig ud af misbrug. Det hjælper altså ikke noget bare lige at fjerne det i pausen i kampen. Nej, men der mener jeg, at man skal lave et etisk kodeks, som styrer reklamerne i en retning, så de ikke fremmer ludomani, men gør opmærksom på, at spil er til for underholdning. Og det er 100% fortaler for, at det synes jeg, vi skal kunne fortsætte med. Men det er klart, at det etiske kodeks skal også sætte nogle retningslinjer for, hvordan vi agerer i reklamerne, og hvordan vi agiterer for vores produkter. Og lægge sig dertil, at jeg synes, der skal være nogle perioder, hvor vi freder fladen for dem, som kunne være udsatte. Og udover det, som sagt, er en rigtig dårlig kundeoplevelse. Niels Foldmann, direktør i Danske Spil. Tusind tak, fordi du havde tid til os. I dag er der lykkekort på det danske blackjack-bord hos Danske Spil Live Casino. Nu kan du prøve lykken på de mange populære casinospil med en superfarm. Danmarks største online bingo med flest pengepræmier. nu endnu hyggeligere og med endnu flere måder at vinde på. Og husk, du slipper for NemID, når du spiller på mobilen. Så vind mere hos Unibet og spil casino på mobilen. Danske Spil foreslår altså, at vi skal forbyde spilreklamer under sportskampe. Altså tv-transmitterede sportskampe, så må der ikke være reklamer undervejs, for eksempel i pausen. Et slags fra fløjt til fløjt forbud. Man kan stadigvæk lave reklamer alle mulige andre steder, men bare ikke lige der. Det er deres indspark indtil videre i kampen om at skabe en for at sige, bedre brugeroplevelse og også skubbe færre mennesker ud i ludomani. Og jeg spørger jer, skulle vi ikke bare gå hele vejen og så forbyde spilreklamer? Tino skriver, selvfølgelig skal man afskaffe reklamerne. Det er jo ødelæggende. Det er derfor, man ikke reklamerer for cigaretter længere. Så er der Anders, der skriver, nej, vi skal ikke forbyde spilreklamer. Vi kan ikke opbygge et samfund, hvor alting, som potentielt eller reelt er et problem for en lille gruppe mennesker, skal forbydes. Verden er farlig, livet er besværligt, og det bedste for mennesket er at lære at tænke og tilpasse sin adfærd ud fra, hvad der er bedst. Det er at skyde gråspurve med kanoner og forbyde den slags. Og hvis man som seer synes, at reklamerne er irriterende, for eksempel i pausen i halvlejen, ja, så kan man jo tage lyden fra eller skifte kanal, mens det står på. Venlig hilsen, Anders. Du lytter til Radio 24/7. Kasper, velkommen til. Tak skal du have. Du er 21 år. Yes. Og du er en af de unge mænd, der har haft alvorlige problemer med at spille for penge. Alt i alt, hvor mange penge har du spillet for? Nok noget, der ligner 300.000. 300.000 kroner? Ja. Hvad har du brugt de penge på at spille? Altså, hvilke spil har du spillet på? Jamen, det har været blackjack, det har været roulette, det har været odds, det har været lidt rundt om det hele. Også sportsspil? Ja, helt bestemt. Det er nok, der er de fleste penge har gået på. Noget odds i forbindelse med noget fodbold og håndbold og hockey og sådan lidt af hvert. Mm. I dag er du registreret i det, der hedder Rofus, Spilmyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere. Det vil sige, at du selv frivilligt har udelukket dig fra at spille på nettet. Du kan simpelthen ikke gå ind, for eksempel, og spille på en netportal. Smidt ud igen. Ja, fornuftigt valg, vil jeg lige sige. I øvrigt, sejt gået. Men når du så i dag støder på reklamer for nogle af de her spil, som du godt kunne lide at spille, dengang du ligesom var i fuld gang med det, hvordan påvirker det dig så i dag? Jamen altså, det er jo lidt ligesom at sætte en god flødeskumskage foran en, der har sukkersyge. Eller en morgen og cola foran en alkoholiker. Altså, det dur jo ikke. Mm. Man får den der tanke om, så vil man gerne i gang igen, og så skal man ind og spille lidt igen, ind og vinde nogle penge. Det skal bare være stærkt, og så ender man med at tabe hele lort i gang til. Det er om igen. Og Kasper, lad os tale lidt mere om din holdning til spilreklamer om lidt. Vi skal lige have din historie lidt tydeligere frem. Prøv at fortælle om første gang, hvis du kan huske det, første gang, du spillede for penge. Det var oppe i kiosken, der var i Saint Germain mod Barcelona. Med 100 kroner på, at Barcelona lige skulle vinde. Og det gjorde de selvfølgelig, så vandt man 200 kroner ud på det. Og så tænkte man, det var sgu da egentlig meget nemme penge. Så tænkte man, så bliver der ved med det. Og så har den egentlig bare kørt lidt derfra, så bliver det større og større beløb. Og så ender man selvfølgelig også med at tage en gang imellem, men så har man måske bare tabt mest i længden. Mm. Og så er det først gået vidt for sig sådan lidt senere hen. Hvor gammel, her hvor det begynder at rulle, du begynder at spille for større og større, hvor gammel er du? Jeg er vel nok 16-17 år, tror jeg. Og hvad, da det sådan går vildt til, hvor meget er du op at spille for per gang, du spiller? Jamen, når det går allervildt til, så har jeg jo nok spillet 50-60.000 på rouletten. Okay. Og der er det jo, på rouletten er det jo virkelig knald eller fald. Ja, når man ligesom er spilafhængig, og når man er sådan drevet ind i det, sådan som du var det, hvad tænker man så, når man taber? Altså, hvis du står der og taber 50.000 kroner. Altså, jeg vil jo tænke, nå, tak for det, Olette, nu går jeg hjem, og så skal jeg jo aldrig nogensinde spille igen. Hvad tænker sådan en som dig? Så tænker man, pis, sætter der nogle flere penge over, så spiller man igen. Hvorfor? Så tænker man, jeg skal da vende hjem igen. Okay. Du var 19 år gammel, da det her gik rigtig galt. Det er 2 år siden. Hvad skete der for 2 år siden? Jamen, det var over en kortere periode, det er en uges tid, hvor jamen det hele, det kører egentlig for mig, synes jeg. Alting, det spiller, som det skal. Har lidt ekstra på kontoen, og så tænker man, så skal den og spille lidt. Og det gjorde jeg så. Og så den første aften, så vinder man jo de første 20.000, og tænker man, kæft, det er fedt, mand. Hvad fanden skal jeg dog bruge alle de penge på, jeg har nu, ikke? Og så lige pludselig, jamen, så går det så også den anden vej. Og der taber man nogle penge den ene aften, og så vinder man måske halvdelen af det hjem igen, og det er ikke det hele. Og så vil man jo gerne ind og vinde lidt mere og mere og mere, og mere vil have mere. Og så ender du med at have tabt 300.000 lige pludselig. Okay, over en weekend? Ja, over en uge. Over en uge. 300.000 kroner tabt på en uge. Det er jo helt sindssygt, Kasper. Ja. Hvor havde du de penge på en konto, eller hvor kom de 300.000 fra? Jamen, jeg havde haft nogle gode forældre, der har været gode til at give lidt, og så har jeg også selv tjent nogle penge, så jeg har haft en god økonomi på den tid. Og der er jo ikke mange 19-årige, der har 300.000 kroner stående på en konto. Nej, det er rigtigt, men jeg har heller måske heller ikke haft 300.000 i det hele. Men jeg har også lånt nogle penge af venner og familie dengang, hvor det gik værst for sig, hvor jeg ligesom ikke havde de her penge, jeg skulle spille for. Okay. Og så har jeg jo været nødt til at låne de her penge, og så har jeg så smidt dem væk alligevel. Hvad sagde du? Altså, du en 19-årig dreng, undskyld, ung mand, dreng deromkring, ikke? Jo. Som kommer til familiemedlemmer og siger, hej, er jeg altså brug for at låne nogle penge til at spille for? Eller hvad sagde du til dem? Jamen, jeg bildte dem alt muligt pis ind. Alt muligt forskellige. De mærkeligste ting, om så skal jeg lige det og lige det, og det skal jeg bruge 500 kroner til, og jeg skal lige have et nyt jakkesæt eller et eller andet, fordi at skal til en eller anden fin konfirmation eller bryllup eller andet. Der var lige 3.000, og så møder man op i det gamle. Nå, men det hænger hjemme i skabet, det nye er købt. Altså, der er jo mange gode muligheder for ligesom at lyve sig lidt om den. Mm. Så i virkeligheden har du bare løjet over for alle dine venner og familie? Altså, troede de på den? Hoppede de på den? Vidste de godt, der var noget? Altså, hvad er din fornemmelse der hvor du var helt ude af kontrol? Tror du, folk omkring dig vidste, hvad der skete? Nå, man er måske bare så opslugt af sin egen historie, at man også selv lidt tror på det, så det er jo svært ligesom det, hvad andre tænker. Da du beskriver her, der hvor det går galt, altså, du taber 300.000 kroner i løbet af en uge. Der er jo også en grænse for, hvor mange løgne du kan stikke til familie og venner. Hvad sker der efter de der 300.000 er væk? Så tænker man jo, hvad fanden at du har lavet det godt. Så er det måske først der, virkeligheden den går op for dig. Og så er det jo, at man bliver nødt til at melde sig ind i diverse, altså eksempelvis Rufus, for ligesom at komme ud af det. Og det er jo en god ting, kan man sige, langt hen ad vejen, fordi så kan du ikke spille online, men det udlægger jo ikke for at gå ned i kiosken og smide 8.000 kroner efter en eller anden fodboldkamp, fordi du lige synes, det skal være sjovt igen. Mm. Så man kan sige, den reelle problemstilling her er jo også egentlig, at du kan udelukke dig fra de digitale spillemuligheder, men du kan ikke gøre det rent fysisk, jo. Lånte du penge af folk, som ville dig det ondt, hvis ikke du betalte tilbage? Altså, var der rockerpenge i det her også? Nej, det var det. Okay. Det var familie og venner og kviklån? Kviklån var det ikke. Nej. Det var generelt bare småbeløb, jeg lånte, som så voksede så stort, hurtigt store, ikke? Mm. Da du mister alle pengene, det er noget med, at du skal flytte hjem til dine forældre, så? Ja, så flyttede jeg hjem igen, og så tænkte jeg, nå. Altså, jeg kunne lige så godt bare lægge kortene på bordet, det gjorde jeg så, og så fortalte jeg, hvordan det hang sammen. Og det var de selvfølgelig ked af, men igen, det er jo bare noget, man ligesom skal komme hurtigst muligt ud af, så arbejde sig op igen derfra. Og hvad gjorde du? Hvordan arbejdede du dig op derfra? Ja, vi begyndte at arbejde meget og stoppe med at spille, og altså, nu er jeg selvfølgelig helt ude af det, selvom det jo stadig sidder i mig lidt inderst inde. Men ellers så er det jo bare arbejde til pengene, der er ikke rigtig andre veje. Okay. Der var også en af dine kammerater, det gik helt galt for. Prøv lige at fortælle om ham. Det var egentlig lidt samme historie. Det var egentlig bare på lidt større beløb. Jeg har ikke de præcise beløb stående, men det har i hvert fald været noget mere, end jeg har spillet for. Og han endte på gaden simpelthen ud af det, og står og sælger hus forbi den dag i dag. Og han er ikke han er lige så gammel som mig, der er et år ældre. Så man kan sige, det har også været en helt anden udvikling, end den vej, jeg har gået fra det. Man kan sige, havde jeg ikke haft den familie, jeg har, de venner, jeg har, så havde jeg måske stået samme sted, som han har stået. Mm. Så er der gået nogle år, Kasper. Du er 21 i dag. Du har et arbejde i dag. Ja. Jeg går ud fra, at du har nogenlunde styr på din afhængighed nu, eller hvordan? Jo, det har jeg. Okay. Hvordan har du fået det? Jamen, altså, det er bare at sige konsekvenser. Altså, nu skal du kraftedeme tage dig sammen. Ja. Og det har man bare været nødt til, men altså, man kan sige, det. Den vil jo altid sidde lidt ind i kroppen et eller andet sted, ikke? For man har jo stadig lysten til det. Det kan man ikke vende sig af med. Men det er også lidt mere ryggraden i det, man skal holde. Mm. Vi lavede et program i sommer om ludomani, og du skrev en sms ind til os. Det er derfor, vi ringer til dig i dag. Jeg kan lige læse din sms op. Du skrev det engang. Jeg synes helt klart, reklamer for gambling, oddset, casino osv. skal totalt forbydes. Jeg har selv været i den situation, at jeg har spillet en meget stor del af min opsparing væk. Jeg har selv været drevet af gamet og lysten til at spille. Reklamerne har helt klart vækket lysten tilbage i mig, men man må have en stærk ryggrad. Kasper, nu foreslår Danske Spil så at forbyde reklamer under tv-transmitterede sportsbegivenheder. Hvad tænker du om forslaget? Lige i starten, da jeg hørte det, der tænkte jeg, det lyder egentlig som en meget god idé, men hvis man ligesom lige tænker over det, så det jo, altså, det gør det jo sgu nok ikke meget bedre langt hen ad vejen. Altså de der 90 minutter, de udelukker, når de kører de reklamer jo nærmest 24-7, ikke? Og så gør 90 minutter sgu ikke den store forskel. Okay, så det er slet ikke nok det her? Nej, overhovedet ikke. Altså, som lige vedkommende, så synes jeg det er helt klart, at det er noget, der skal totalt forbydes. Okay. Fordi du kan... Men Kasper, altså, og det er der mange af lytterne, der også er enige med dig i, men der er også nogen, der siger, altså jeg læste jo ham, Anders Helte, op før, som skriver, nej, vi skal ikke forbyde spilreklamer. Altså verden er farlig, livet besværlig. Det er altså folks eget ansvar at styre det her. Hvad vil du sige til ham? Jamen altså, du kan jo sætte det op på så mange måder. Der vil altid være fortaler, der vil altid være modstander og sådan ting. Men det korte og lange er, jamen, som han selv siger, at hvis man ikke kan styre det, så må man jo bare slukke eller skrue væk. Men sådan kan du sige om alting så. Altså, det er jo bare fordi, at han ikke selv har stået i det samme problem, som så mange andre har. Og han får det til at lyde, som om der er et mindretal. Men problemet er jo reelt set langt mere udbredt, end man tror det er. Mm. Kasper, har du været i behandling for din ludomani? Nej, det har jeg ikke. Burde du ikke gøre det? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, nu kan man sige, nu er jeg kommet ud på den anden side i dag, ikke? Ja, og det er jo spørgsmålet. Altså, undskyld, jeg er en lille smule tvivlende, ikke? Men det er jo fordi, jeg kender folk med misbrugsadfærd. Og hvis man er misbrug eller afhængig af noget, så er det altså for mange vedkommende for life. Man kan godt styre det og takle det og holde det i ave, men for rigtig mange mennesker, der er det altså vigtigt at være i en eller anden form for behandling. Det kan være terapi eller anden form for behandling, simpelthen for at holde styr på det. Jeg ved, nej, det tror jeg sgu ikke. Altså, det er endnu ikke været nødvendigt. Man kan sige, kommer dagen, det er nødvendigt. Jamen, så gør man da det, altså. Kasper, tusind tak, fordi du fortalte om det. Jamen selv tak da. Og jeg håber, du holder dig på dydens smalle sti, når det gælder spil i hvert fald. Ja, det skal jeg nok gøre. Det er og godt. I lige måde, Mark. Ha' det en god dag. Tak skal du have. Hej. Hej. Dette er Radio 24/7. Steffen Dam, velkommen til. Tak skal du have. Du er intet mindre end spilekspert hos BT. Ja, det er korrekt. Og så har du også forfattet en bog, der hedder Sådan vinder du på Osted. Det er også rigtigt, ja. Velkommen til. Steffen, hos Danske Spil, der vil man nu forbyde de her spilreklamer på tv, mens der sendes sport, også i pauserne. Er det en god idé? Både og, vil jeg sige. Jeg kan sagtens følge argumentet med, at man ikke kan vælge det fra, når kampen kører. Så det vil sige, at man kan sige, når selve kampen bliver afviklet, så kan jeg godt følge argumentet i, at man måske ikke skal have reklamer for betting der. Men jeg synes, det er at gå skridtet for vidt og vil forbyde det helt, eller for den sags skyld, forbyde at lade bettingreklamer i pausen af en fodboldkamp, for der synes jeg, man som forbruger har muligheden for at vælge det fra, hvis det er det, man vil. Ja. Ligesom man kan slå væk fra. Med mindre man er ludoman, så bliver man måske ekstra opildende til at gå ind og spille nogle af alle de penge, man ikke har, og tager kviklån på, når man sidder der i pausen og ikke kan undgå at se en eller anden bet 365, eller hvad det hedder, eller Unibet, eller Danske Spilreklame. Altså, jeg vil sige det sådan. Hovedparten, langt hovedparten af dem, der spiller, har jo trods alt et fornuftigt forhold til betting, hvor det er et sjovt lille ekstra krydderi på kampen at spille 50 kroner på, hvem der vinder den, eller 100 kroner, eller hvad det er. Det er trods alt langt, langt hovedparten. Og der er selvfølgelig nogen, som ryger ud over, kan man sige, på den forkerte side af, hvad der var godt inden for betting. Og dem skal man selvfølgelig hjælpe, og man skal selvfølgelig også sørge for, at de reklamer indeholder har nogle form for etiske retningslinjer. Men jeg er bare ikke tilhænger af forbud generelt set. Det gælder også her. Jeg tror meget mere på oplysning og så regulering. Altså, jeg synes, vi skal også huske på, hvad betting er for noget. Altså, det er noget, som for langt hovedparten er noget, som man har et fornuftigt, ordentligt forhold til, som ikke er noget, hvor man kommer ud i økonomiske problemer af nogen art. Men Steffen Dam, det er jo ikke betting som sådan, vi diskuterer her. Betting er lovligt, og det vil det fortsat være. Det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men det, der er nogen, der siger, det er, at hvorfor kan vi ikke bare forbyde reklamerne for betting? Jamen, der er jeg igen ude i, jeg synes, hvor ender vi så henne? Altså, så ender vi i et samfund, hvor ludomaner ikke bliver fristet af spilreklamer hele tiden. Man kan også modsat vente om at sige, skal man heller ikke reklameres for øl, for eksempel, fordi at der er, jeg tror, alkohol, uden at vide det, vil mit bud være, at alkohol generelt er et større samfundsmæssigt problem end, en ludomani er. Må man heller ikke reklamere for sukkerholdige varer, fordi fedme måske er, eller ikke måske, det er nok også en af de absolut største sundhedsmæssige udfordringer, vi har i Danmark. Altså, det er sådan lidt, hvor sætter vi grænsen, og jeg synes jo, altså, det er selvfølgelig er det da frygteligt, og vi er fuldstændig enige i, og det tror jeg, at alle er enige i, at man så skal prøve, og altså, det er jo ikke bare noget, man kan lave Wild West omkring reklamer på det her, men jeg synes jo modsat også, at det sådan lidt er at kriminalisere bettingen i en eller anden form, og gå ind lige frem og forbyde reklamer, og så synes jeg, man ryger lidt ud på en glidebane, hvor, hvad bliver så det næste? Altså, det er sådan det er min umiddelbare holdning. Jeg tror meget mere på oplysning, og på, at man måske kunne lave en eller anden form for etisk råd for bettingreklamer, hvor man gik ind og satte nogle grænser. Ja, hvor man gik ind og satte nogle grænser for, at det her, det er tilladeligt. Det kan være, at Pilu Asbæk skal være formand for det. Nå. Det skal jeg ikke sige. Nej, men det kunne for eksempel være, lad os nu tage et fodboldkamp som eksempel, at man godt måtte reklamere for sit firma, men man ikke måtte komme med spilforslag til den pågældende kamp, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej, det forstår jeg overhovedet ikke. Prøv at forklare det. Altså, lad os nu sige, at jeg sidder og ser en eller anden. Det kunne være Manchester United mod Manchester City, for eksempel. Ja. Så i pausen kommer der jo ofte... Et rigtigt derby. Ja, det her skal du spille på i anden halvleg. Og så står der et eller andet med... Manchester United vinder til os 2,55 spil for det. Ja, eller Aguero spiller han stadig på håndene? Det tror jeg ikke. Aguero scorer i anden halvleg til odds 1,5. Ja, præcis. Mm. Det er jo sådan direkte målrettet mod den kamp. Det kunne man jo måske gå ind og sige, det er ikke tilladt. Men Unibet må godt lave en generel reklame. Okay. Hvis det er B365, må gerne lave en generel reklame. I må bare ikke målrette mod den kamp, som forbrugeren sad og så, for eksempel. Det kunne for eksempel være, et etisk retningslinje, hvor man kan sige, jamen, så er det bare mere en generel reklame for en bookmaker, ikke decideret målrettet imod et spil på kampen. Ja. Det kunne for eksempel være en etisk regel, man kunne sætte op. Men jeg synes bare, det her forbudsting, så synes jeg, vi rører ned ad en glidebane, som, altså på dels kommer man sådan lidt til, synes jeg, det sender sådan lidt et signal om, at betting, det er... Nu er jeg med på, at det ikke kunne være betting. Det er selvfølgelig ikke lige så høj grad online casino. Og det synes jeg er vigtigt, at man skelner mellem de to ting. Fordi betting er jo noget, hvor du rent faktisk har en chance, hvis du dygtiggør dig for det. En realistisk chance for at tjene penge på det. Ja. Og tage penge på det. Hvor man kan sige, at huset vil jo vinde hver gang i casino. Der er med mindre Dubai, at det er stedet. Og her kunne jeg ikke rigtig gøre noget for at optimere dine chancer. Og Steffen Dam, ved du, her der kunne jeg jo give dig lejlighed til at reklamere for din bog. Men det vil jeg ikke. Du skal have tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Steffen Dam, der altså er spilekspert hos BT og forfatter til bogen Sådan vinder du på oddset. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Ja, sådan her sagde Donald Trump under valgkampen, før han blev præsident for Amerikas Forenede Stater. Han vil bygge en høj og smuk mur på grænsen til Mexico. Indtil videre er det ikke lykkes, men han har de seneste måneder igen fået blod på tanden til at få gennemført sit valgløfte, fordi en såkaldt karavane af migranter fra Sydamerika i øjeblikket banker på for at komme ind i USA. Dem vil Trump ikke have med ind i landet. Han frygter, at de bringer kriminalitet med sig. Og muren er så vigtig for ham, at han kort før nytår lukkede dele af den offentlige sektor i USA for at presse demokraterne til at gå med til at sætte penge af til muren på statsbudgettet. I dag går de offentlige ansatte igen på arbejde. I fredags måtte Trump nemlig indtil videre bøje sig og genåbne det offentlige USA. Og vi ser i dag nærmere på den mur, der altså var grunden til nedlukningen. Trump giver nemlig ikke sådan uden videre op. Tværtimod, så truer han med at lukke den for USA's statsapparat igen midt i februar måned, hvis ikke demokraterne bøjer sig og sætter 5,7 milliarder dollar af til grænsemuren. Du lytter til Radio 24/7. Lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage for at prøve at forstå, hvorfor dele af den amerikanske offentlige sektor overhovedet blev lukket ned, og nu altså er blevet åbnet op igen. Vi starter helt tilbage op til præsidentvalget i 2016, hvor Donald Trump, som bekendt, slog Hillary Clinton. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my word.